Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Su programındayız. 6. programımız. Devam ediyoruz. 7.'yi yapmak üzere. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Kerem'ciğim. Uzaktan, ekranlar üzerinden programlara evet. Devam ediyor Açık Radyo programcıları. Evet. Görüntülü olarak birbirimizi takipleşiyoruz, takip ediyoruz. Bir yandan da Didem'in çok sevgili kedisi Badem'i de görüyorum. İlginç oluyor. Dolabın üstünde. Dolabın üstünde. Şu an bana bakmıyor gerçi. Gibi. Evet. İstersen sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Ağırlıklı olarak Twitter'ı kullanıyoruz. Geçmiş programlarımıza hem ulaşmak için Twitter adresimize bakabilir sevgili dinleyenlerimiz. Aynı zamanda Açık Radyo'nun kayıt arşivinden de takip edebilirler. Bu bilgilerden sonra bu haftaki dinleyicimiz ve destekçimiz Güliz Kaptan hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim. Evet, ben de özel bir teşekkürle araya gireyim. Arkadaşım oluyor aynı zamanda sevgili Güliz Kaptan. Bütün destekçiler gibi ona da sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet, nerede kalmış Didemciğim? Canım, aslında en son sevgili Buket Uzuner'de kalmıştık. Doğru. Onunla birlikte bir su programı yaptık. Ondan evvelki programlarımızda çağrışımlar üzerinden çok konudan bahsettik. Sonra klasik etimoloji, anlamlar, deyimler, çeşitli kullanımlar üzerinde alternatif sözlüklerimize de yer vererek sudan bahsettik. Söylediğimiz gibi bütün bu programlarımıza Açık Radyo arşivi ya da Twitter'da verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi bu geçen haftalar boyunca birkaç sözcük daha düştü sepetimize. Sepetten akıyor tabii. Bir su olduğu için ama diye verdim. Sözcük sepeti. Parlak olmayan bir eşliği yaparak. Artık sepet eskiden sevimli bir ögeydi hayatımızda. Ne bileyim hani işte bakkala uzatılan sepet olurdu. İşte alışverişe giderken bir sepet ama bu ya alışveriş... Ya da meyveler, sebzeler, yumurtalar olan böyle klasik bir sepet falan. Evet doğru. Şimdi... Ama şu an şu internet sitelerindeki o sepete evet. Eklendi. Sepetinize evet. Eklenmişti. Bir antipatik gelmeye başladı bana açıkçası. Evet. Öyle. Evet efendim. Buyurunuz efendim, böldüm sözünüzü yine. Efendim ne demek bu, hep bölmek olur mu? Hep muhabbet üzerine kurulu. Şimdi yeni sözcükler düştü sepetimize dedik. Aslında biz bu sözcüklerden zemzemden bahsetmiştik ilk programda çağrışımlarla ilgili. O kadar çok suya bağlı sözcük çıktı ki. Ama kökeni ve anlamından bahsetmedik gibi anımsıyorum. Arapçadan gelen bir sözcük. Zamzam olarak Arapçada varlığı söz konusu. Bol akan kaynak anlamına geldiği gibi bizim bildiğimiz ve daha çok alıştığımız dini bakış açısında da önemli. Oradan hatta getirilir hep gidildiği zaman. Kabe yakınındaki meşhur kuyu. O kuyunun suyuna da zemzem suyu deniyor. Buna bağlı olarak Kevser'i de atlamamak gerekiyor. Gene Arapça bir sözcük ve cennette bulunan ırmağın ismi Kevser. Zülal sözcüğü var. İnsan ismi olarak da özellikle kadınlara... Ev sahibinin ismi. Öyle mi? Benim de çok yakın bir arkadaşımın kız kardeşinin ismi. Zülal de Arapça kökenli bir sözcük. Tatlı, saf su manasında. Hem dini metinlerde hem de dinle alakalı olmayan şiirlerde de çok eski metinlerde karşımıza çıkan bir sözcük Zülal. Bir de teşne var. Bunu yeni öğrendim. Yani hep bir şeye çok istekli, ilgili, meraklı olma anlamındaki teşneyebilirdim. Sen buna çok teşnesin falan şeklinde. Teşne Farsça bir sözcük. Çok da sık kullanıyorsun sen Didemciğim teşne. Kullanıyor muyum? Evet. Yani dağarcığımda evet var. Ne kadar kullandığımın farkında değildim ama şimdi bu Farsça olan ve Farsça'da tişne olarak çıkan ve benim de sık kullandığım bu anlamıyla çok istekli olma manası asıl susamış, susuzluk çeken, çok susamış manasına geliyor teşne. Onu da bir verelim dedik sepete giren sözcükler arasında. Şimdi efendim biz hemen her sözcükte Ertuğrul Saraçbaşı'yı... Değil mi? Çok güzel evet. Yani temel anlamla ondan türeyen yan anlam da birbirine kardeş her zaman olduğu gibi. Susamıştan şimdi, değil mi? Temel anlamdan çıkıp farklı bir anlama kayıyor. Bir şeyi çok istemeye, suyu istemek belki. Suyu istemeye dair bir şeyden çok bir şeyi çok istemeye dönüşmüş. Gayet güzel de bir dönüşüm olmuş. Ben de evet, buyurunuz efendim. Sözcüğü. Efendim Ertuğrul Saraçbaşı damıtılmış sözler dedik. Suyla ilgili çok söz var ancak çok da mecazi olanları bir kenara bıraktım. Sadece benzetme aracı olarak kullanılmış çok defa. Onun dışında birkaç tane seçtim. Şöyle bir şey var, başlıyor bazen beyit bazen vecize ler seçmiş malum Saraçbaşı. Burada bir beyitle karşı karşıyayız. Nevizade Atai'den bir beyit bu. Ne bilir âb-ı vasl lezzetini, çekmeyen firkatin hararetini demiş. Gene ilk anda anlaşılmıyor gibi ama sözcüklerin çoğunu biliyoruz aslında. Yani âb malum su, ilk programlarda hep bahsettik bundan. Vasıl da kavuşmak çok fazla geçer şarkılarda, şiirlerde. Suya kavuşmanın lezzetini firkat yani ayrılık hararetini çekmeyen nereden bilecek demiş. Bu hem su için hem de diğer mecazi pek çok şey için burada daha çok belki sevgili anlamlı kullanılmış ama gene o suyun hararetinin ne kadar önemli, ağır, zorlu bir şey olduğu noktasından yola çıkıyor. Onun dışında Germiyanlı Ahmedi'den bir beyit var. Su kadrini Fırat kenarında kim bilir? Ben bilirem ki teşne değilem kıymeti Zülal. Şimdi burada karşımıza Zülal de çıktı. Aynı zamanda teşne Fırat da çıktı. Teşne de çıktı. O yüzden hepsinin bir arada olduğu bu beyti önemsedim. Şöyle bir açıklama yapalım Germiyanlı Ahmedi'nin beytine. Yani Fırat kenarında olan suyun kadrini ne bilsin diyor. Nehrin kıyısında çünkü. Ben bilirim demiş teşne değilim. Dil malum gönül, kalp anlamına geliyor. Yani kalpten çok özlemiş, çok isteyen, çok susamış manalarına geliyor burada teşne değil. Kıymeti Zülal yani saf tatlı suyun kıymetini onu çok özlemiş, çok istemiş, ondan ayrı düşen ancak bilir diyor. Fırat kenarındaki bilmez yani. Gayet hem haklı. Suyun hem özlemin anlamlandırabileceği bir beyit bu. Şeyhi'den bir beyit var daha anlaşılan bu Yusuf Sinan olan Şeyhi. Su yumuşak aksa bakma hor zinhar. Ki yolunda ne der kor ne duvar demiş. Duvar yani duvar bildiğimiz duvarın duvar şeklinde söylenmişi. Ne der kor ne duvar dediği der de kapı geçit anlamına geliyor. Yani suyun yumuşak aktığına bakıp onu hor görme diyor zinhar. Bir artıp çoğaldı mı ne kapı ne geçit hiçbir şey bırakmaz. Parçalar evet. Gider. Bugünlerde arda arda yaşadığımız yağmurlar, seller, sağanaklar, felaketler de akla geliyor böylece. Günler öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarılar başlıyor. Evet. Hayatımızı şekillendirmeye başladılar o anlamda. Bir de böyle işte WhatsApp'ta bu sosyal medya gruplarından da habire mesajlar geliyor bana gün içerisinde. İşte aman dikkat edin. Aman arabalarınızı şöyle koruyun, otoparka çekin, fazla sokağa çıkmayın. İşte bu küresel ısınmanın bizim ülkemizdeki yansımalarından biri de arabaların üzerine halı kilim yerleştirmek oldu. Evet. Evet, İnsanlar ne yapsınlar? Arabalarını korumak için otoparkları olmayan der. Hemen böyle bir halılar, kilimler. Aslında ilginç de bir görüntü oluşturuyor Didem. Evet. Bizim mahallede bayağı gördüm. Benim arabamda sıkıntı olmuştu. Keşke ben de bir halı kilim bulsaydım da yerleştirseydim diye düşünmedim değil. Evet, bir üç sene önce bir doluda. Yok, iki sene önce. İki sene evvelkinde değil mi? Evet, ve sokakta bir halı dükkanı gibi bir görüntü oluşuyor. Haklısın. Efendim, ben son iki alıntımı da söyleyip artık bitireyim bu kitapla ilgili bağlantıyı. Boyacıoğlu'dan bir beyit var. Kankı yere su değe bula hayat, su ile biter delim dürlü nebat demiş. Bu tam su ile ilgili, hiç mecaz falan yok. Yani hangi yere su değse orası hayat bulur ve oradan da türlü nebatlar suyla ortaya çıkarlar demiş. Ve Oktay Rıfat'ın belki tabii daha çok bilinen iki dizesi, Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil dizeleriyle bir analım dedim. O zaman bir şarkı arası da verelim. Madem öyle hem analım, gelmez mi? Ben gerçekten her seferinde bu şarkı zamanın geldiğine inanamıyorum. O zaman Deep Purple'dan gelsin. Smoke on the Water. Evet. Açık radyodayız. Kamusla güreşiyoruz. Suyun hallerindeyiz Didemciğim. Şu simgelere, mitolojiye girmeden birkaç kelam kaldı galiba. Onları kaldı. Onları bir bitirelim de. Bitirelim. Suyu bitiremeyiz ya. Su bitmesin evet. Zaten. Bitmesin her anlamda. Efendim, Önder Şenyapılı'nın Ottu Yayıncılık'tan basılan Her Sözcüğün Bir Öyküsü vardı da. Su ile ilgili iki yer var. İlgimi çekti. Biri Kütahya Simav'daki su döşeyi. Bu bir köy, adını bulunduğu yerin geçmişte sulak ve bataklık olmasından almış. Daha önce su yatağı olarak anılan köyün ismi zamanla su döşeğine dönüşmüş. Yer demişken bizim biraz da kötü anılarla andığımız, siyasal olaylara da bağladığımız bir mekan ismi Susurluk. Susurluk'un nereden geldiği de ilgi çekici. Balıkesir'in malum ilçesi Susurluk. Adını Cumhuriyet döneminde almış. Sulak alanların ve buna bağlı olarak sığır yetiştiriciliğinin revaçta olması sebebiyle su sığırlık olarak anılıyormuş. Sonra bu su sığırlık daha sonra Susurluk haline dönüşmüş. Bir onu paylaşmak istedim. Şimdi mitolojiye geçişi de aslında kolaylaştıracak belki. Elimde Michel Tournier'in Düşüncelerin Aynası var. Gene Yapı Kredi Yayınları'ndan basılmış. Şimdi su ateşsiz pek anılmıyor. Yani bir tezatı söz konusu olduğunda hemen karşısına ateş konuyor. Bu ikiliden yola çıkarak bir deneme var Tournier'in kitabında. Şimdi bir son derece kötümser bulduğu bir İspanyol atasözünü vermiş, onu paylaşayım. Suyla ateşin kavgasında yenilen her zaman ateştir. Kötümser gerçekten demiş, çünkü ateş burada heyecanı, genç ruhu, girişken canlılığı, suysa gerçekliğin iç karartıcı ve göz korkutucu engellerini simgeler ve onlar da ateşin üstünü çoğu zaman kapattıkları için karamsar bulmuş. Bu ilgi çekici geldi bana çok. Bir yandan genellikle iki zıt, tezat unsur olarak ele anılıyorlar ama onların tek bir öğede birleştiği bir şey var. Onun üzerinde durmuş alkol. Ateş suyu olarak da anılıyor malum. Ve zaten yazar da demiş ki alkol hem su hem ateştir demiş, bildiğimiz sebeplerden ötürü. Şimdi mitolojiye şu noktadan bağlayabiliriz. Ben paragrafı okuduğumda da ortaya çıkacak zaten. Suyun da ateşin de yaşamla sıkı ve çok özel bağları vardır. Çünkü yaşamın sudan geldiğini duyumsarız. Bilim de bunu doğrular. Memeli denizden çıkar, doğan çocuk da amniyon sıvısından. Bataklıklar bile canlı mikroorganizmalarla doludur. Şimdi ben burada bir parantez açıyorum. Bundan sonra belki iki program boyunca hep mitoloji ve efsanelerde suyun yaralışından bahsedeceğiz. Ve bu yaratılışın içerisinde suyun önemi bu açıdan çok fazla. Paragraf şöyle devam ediyor. Ama alevin bizi büyülemesinin nedeni bir ruhun varlığını açığa vurmasıdır. Yaşam sudan gelir. Ama ateş sıcaklığıyla, ışığıyla, aynı zamanda dayanıksızlığıyla yaşamın ta kendisidir. Bataklığın kara sularının üstünde narin ve geçici dansını eden hafif ateş, bize canlı bir ruhun içimize dokunan iletisi gibi görünür demiş. Çok hoşuma gitti. Sözü çok sana aktarıyorum Keremciğim. Bu ateş suyu aklıma geldi de, ateş suyu bizim kuşak daha iyi bilir sanki değil mi? Çizgi romanlarda özellikle Kızılderililerin kullandığı bir ikili. Evet. Ben başka yerlerde pek duymadım ateş suyu hani kullanıldığını içki anlamında. Bir tek orada rastladım. Bir onu anımsatayım dedim. Çizgi romanlarda dediğin gibi özellikle. Tom Mix'lerde, evet. Texas'larda vesaire değil mi? Kızılderililerin hatta beyazların Kızılderilileri ikna etmek için, onları kandırmak için kullandıkları, onlara sattıkları vesaire. Evet. Benzeri pek çok olay biliyoruz tarihte. Evet. Ama işte zaten Avrupa kültüründe de varmış belli ki. Tournier'in kitabında da aynen böyle geçiyor. Evet. O zaman devam edelim. Ben simgeler sözlüğüne bakayım. Uzun zamandır da denk düşmemiştik sevgili Esat Korkmaz'ın simgeler sözlüğüne. Orada su başlığı altında çeşitli kültürlerden simgeleri anlatıyor. Birinci olarak Moğol tasarımlarına baktım. Moğol tasarımlarında ruhu oluşturan öğeler arasında belirleyici durumda bulunan ateş ya da kora benzeyen simgesel yaşam gücünü simgeliyor. Ha, tıpkı Michel Tournier'in dediği gibi aynen, aslında. Senin dediğin gibi tam denk düştüğü giriş cümlesi. Keşke ben deseydim. Tekrar edebilirsin. Evet, o ayrı ama gene de kopya olacak. Sufi kültürde simgesel olarak sağlığı bağışlayan, esenlik getiren tanrısal güç. Gayet güzel. Aynı zamanda Sufi kültürde kalbi, gönlü arındırma gücü olarak da geçiyor. Çin mitlerinde ve Çin halk inanışlarında bazı başlıklar var. Bunları bakıyorum şimdi. Geleneksel müzik söz konusu olduğu zaman Çin mitolojisinde, Çin halk inanışlarında gamın 5 notasından biriymiş su. Aa, ilginç. Hangi nota acaba? Evet. Onu yazmamış. Ona bakalım. Ödevimiz olsun. Yine ödevimiz. Bazen ödevlerimizi yerine getirmiyoruz ama. Değil evet. mi? Evet. Ama dinleyicilerimiz artık çok etkin olarak Twitter'ı kullanıyorlar. Çok memnunum ben. Belki oradan da bir yanıt gelir, yayınlarız hemen. Ya bizimle özelden yazışıyorlar ya da bazen gerçekten güzel bir bilgiyi paylaşıyorlar. Biz de hemen retweetliyoruz diye araya da gireyim. Buyur canım. Hı hı. Yine Çin mitlerinde ve Çin halk inanışlarında cenaze töreni söz konusu olduğu zaman genellikle kahverengi boyanmamış kaba kumaştan yapılan tören giysisini simgeliyormuş su. Kuzeyde yani giysi mi çok pardon suyu simgeliyor? Su mu giysiyi? Herhalde giysi. Efendim? Hangisini simgeliyormuş? Suyu tören giysisi simgeliyor. Ha tamam. Kuzey ve siyah olarak da var bir başlık. Yine geceleri çiğ yağmasına yol açan ay. Kadınla ilişkilendirilen yumuşaklık, uysallık, esenlik olarak da görülüyor. Aynı zamanda halk var. Yine Çin mitlerinde ve Çin halk inanışlarında halk inanışlarında halk olarak da suyu simgeliyor. Bu da aslında suyun ilginç, karşılığı yani. Halk. Evet, suyun karşılığı. Bu da üzerinde düşünülmesi değil mi? Çünkü suyun çeşitli halleri de var. Halkla benzeştiği yönler de muhtemelen vardır. Çin deyince aklımda böyle aslında böyle bir inanılmaz kalabalık bir demografik yapısı olan bir ülke geliyor bir yandan. Suyun da böyle bereketli olmasıyla ilgili. Akışkan olması. Galiba demokratik. Demografik. Ha ben tamam. O zaman tamam. Devam ediyorum. Kalabalık yani. Evet, kalabalık, evet. Çokluk, sükunet, aniden coşku falan. Halk ilginçmiş gerçekten Kerem ya. Evet, devam et canım. Herakleitos tasarımında simgesel anlamda insan ve evreni oluşturan üç elementten biri. İşte bildiğimiz ateş, toprak ve su. Bu. Su memuru diye bir şey var Didemciğim. Evet. Bu da Taocuk'ta göksel su ve toprak memuru diye oluşturulan üçlemenin simgesel isimmiş. Bu Taocuk'ta geçerli olan bir simgesel bir memur. Su perileri var. Yine İskandinav mitolojilerinde yolcuları denizlerin dibine çekmeye çalışan cinlere verilen admış bu. Oh. Ne derdi var acaba? Yolcularla acaba bu su perilerin, ona da bakmak lazım. O çok sirenler, su perileri. Hep bir dertleri var, evet. Cermen tasarımlarında ise simgesel olarak suların koruyucusu olduğuna inanılan doğa hayaletleri olarak geçiyor. Suları koruyorlar ama. Evet. Evet. Suda yüzen balığın duyduğu zevki duymak diye bir Çin tasarımlarında bir cümle geçiyor. Yine tekrar edeyim, çok güzel çünkü. Çok. Suda yüzen balığın duyduğu zevki duymak. Bu da Çin tasarımlarında simgesel anlamda mutlu bir evli olmak anlamını taşıyormuş. Hey, çok güzelmiş. Ben bu anlamı çıkmadan bile güzel gelmişti. Çok hoş. Vaktimiz daralıyor anladığım kadarıyla. Bayağı daralıyor. Ömer Şahin şu anda prodüksiyonda, sağ olsun. Bize bittiğini hatta yazdı zamanın. O zaman haftaya devam edelim. Evet. Sağlıcakla kalın efendim. Suya devam efendim, edeceğiz. Evet, sevgili Gülis Kaptan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Suya devam edeceğiz önümüzdeki hafta. İyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.